Bismillahirrahmanirrahim. Sıfatullahi leyset ayna zati ve la gayran sivahu zenfisali. Sıfatullahi Allah'ın sıfatları leyset değildir ayna zatin, zatın aynısı değildir. Bizzati Allah'ın kendisi değildir. Allahu kudretün, Allah kudrettir, kudret değildir. Allahu kadirun, Allah kadirdir. Allahu iradetün, Allah irade, irade değildir. Allahu müridün, Allah mürittir. Ve la gayran, gayr de değildir. Sivahu, Allah'ın dışında, yani zatından başka bir şey, başka bir varlık. Yani Allah'ın halk sıfatıyla meydana gelmiş, ayrı. Zenfisali, ayrılık sahibi, yani ayrılmış. Kendi kendine, evet zata zait manalardır ama zattan gayrı de değil, yani Allah'ın zatına ayrılmış da başka başka efendim duran, kendi kendine kaim olan şeyler değil. Allah'ın zatıyla kaim olan ama zatını da takan kendisi olmayan. Şimdi bunu izah edecek bize. Etlaka, itlak olarak itlak etti, kullandı, istimal etti. En nazımı, Nazım Hazretleri neyi? Sıfatillahi. Allah'ın sıfatları dedi. Yani bunu mutlak olarak zikretti. Zat veya fiili sıfat diye bir ayrıma gitmedi. Sıfatullah dedi. Bütün sıfatları. Dolayısıyla feşemilet şamil oldu bu. Musannif Hazretleri'nin, Nazım Hazretleri'nin sıfatullah kavli. Dolayısıyla ne yaptı? Bu sıfatullahi kelimesi şamil oluyor. İçine alıyor neyi? Sıfatil zati ve sıfatil ef'ali. Hem fiili hem zati sıfatları içine almış oldu. Fehiye o sıfat leyset değildir ayne zati. Zatın ta kendisi değildir. Ve la gayraha, gayri de değildir. Aynı değil, gayri de değildir. Kema huve mezhebu ehli sünneti. Ehli sünnetin görüşü bu. Ve mezhebul hukema. Hukemanın mezhebi ise, kendini feylesof kabul edenlerin görüşü, enne sıfati, sıfatlar aynü zati. Zatın aynıdır. Yani hükema diyor ki sıfatlar Allah'ın gayri değil. Zatın ta kendisidir. Ta kendisi zat. Ve mezhebu el mu'tezileti, mu'tezile mezhebi ise enneha gayruha. Enneha, o sıfatlar gayruha. Zatın gayridir. Yani bize şey yapıyor, diyor ki siz diyor taaddüd-i kudemaya düştünüz. Sıfatlar söylediniz. Biz sıfat kabul etmeyiz. O sıfatlar zaten gayri bir şeydi. Gayri bir şey olunca da 14 tane kadim meydana gelmiş oluyor. Ama biz öyle bir şey demiyoruz ki. Biz Allah'ın zatına gayri bağımsız varlıklar olarak onları görmüyoruz. Onlar öyle kabul ediyor. Öyle de şey yapıyor yani. Öyle itham ediyor ehl-i sünneti. Yoksa ehl-i sünneti öyle bir görüşü yok. Hukema zatın aynıdır diyor. Bazı mutasavvife de böyle diyor. Zatın aynıdır diyor. Zatına tamamen zatıyla şey olmuş diyor. Zatı zait kabul etmiyor yani. Keda zekerahu İbn-i Cemaat'e, yine bu Nazm-ı Şerh eden bir zat İbn-i Cemaat Hazretleri de böyle zikretmiş. Vel meşhur, fakat meşhur olan anil mu'tezileti, mu'tezileden daha şöhret bulmuş olan görüş şu, yani zatını gayridir demeleri değil de nefyus sıfati bil fikri, tamamen sıfatları nefyetmeleridir. Tamamen sıfatı nefyediyorlar. Haysi şöyle zi'amu, iddia ettiler mu'tezililer, enne sıfatihi, Allah'ın sıfatları aynu zatihi, zatının aynıdır. Ne manasıyla? Bir mana enne zatehu, şu manadaki Allah'ın zatı tüsemma, isimlendirilir bi'itibari taalluki bil ma'lumati, malumata taalluk etmesi itibariyle. Malumata taalluk ettiği zaman da Allah'ın zatına isim verilir. Alimen, alim diye isim verilir. Ve bil makdurati ve bil mukadderati, tamam mı? Makdurata taalluk ettiği zamanda da Kadiran, Kadir diye. O zaman da Kadir diye isimlendirilir. İlâ gayri zâlike. Diğer sıfatlara doğru gidebilirsin yani. Nazaran ilâ enne fî itbâtiha. Neye itibarla böyle dediler? Niçin böyle diyor Mu'tezile? Sıfatları nefi ediyor. Nazaran dikkate aldıkları için. Neyi dikkate alıyorlar? İlâ enne fî itbâtiha fî itbâti sıfâti. Sıfatları ispat etmek, yani Allah'ta kudret sıfatı var. Allah'ta kudret, ilim sıfatı var. Allah'ta sema' sıfatı var demek iptalen littevhid. Tevhidi iptal olacaktır. Tevhidi iptal eden bir sözdür. Biz bunu demeyiz diyorlar. Sıfatları var diyemeyiz. Ama o efendim malumata taalluk ediyor zatı, alim oluyor zat. Efendim makdurata taalluk ediyor, mukadderata taalluk ediyor, kadir oluyor. Mesmuata taalluk ediyor, sami oluyor. Yani o zatın taallüklarıdır o. Tamam? Sıfat taalluku değil yani. Zat taallukudur kabul ediyor. Sıfat taalluku yok. E peki niye tevhidi iptal etsin ki, yani tevhidi ortadan kaldırır diyor. Liluzumi taaddudil kudemai. Taaddudu kudema lazım gelecek. Sen şimdi Allah'ın sıfatlarıdır dedin mi kadimdir diyeceksin. Halbuki kadim tek olması lazım. E niye canım, zat kadim ise sıfatlardan olsun. Kadim olsun. E kadim tektir. O da Allah'tır. E Allah'ın kadim olması, sıfatlarının kadim olmasıyla niye kudemanın çoğalması olsun? Ayrı ayrı biz onları varlık kabul etmedik ki. Ayrı bağımsız varlıklar kabul etsin. 14 tane varlık olur o zaman. Böyle kabul etmiyor. Peki. Şimdi beyti inceliyor. Ve damiru fi sivahu. Hu zamiri aidun ile zati. Zata da racidir. Zata dönüyor. E sivaha demesi lazım o zaman. Ve zükkiren müzekker getirildi. Muraaten lil edebi. Edebe riayet için. Ya Cenab-ı Allah tezkirliği de yok o. Ama sen bunu bir şeyle ifade edeceksin yani. Ve kale rabbuke diyor. Kale, kale müzekker için vaz edilmiş sigadır. E Rab, Cenab-ı Allah müzekker midir? Hayır. La zükürete ve la unüsete. Zükürete yok, unüsete yok. Ama şimdi bir şeyle ifade etmen gerekiyor. Peki sigadan da tezkir mi, teanis mi? Tezkir daha uygundur. Onun için yani kelime kıtlığından dolayı biz onu gâle diyoruz. Gâlet demek uygun değil. Değil mi? Sivaha dedi mi? Tenisliği işar ediyor, bildiriyor. Muraaten lil edebi ve tenzihen lil Rabbi. Rabb'i mühennestlikten tenzih etmek ve edebe riayet etmek. Peki o zaman tezkirlik ispat oluyor. Tezkirlik ispat olmuyor. Yani başka bir kalıp bulunmadığından onunla ifade edilmiş oluyor. Yani kalıpların en güzeliyle, sigaların en güzeliyle ifade etmek gerekiyor. Ve sivahu, sivahu lafzı burada bedelün, bedeldir. Neyden? Min gayr, gayrden. Ve la gayran sivahu. Zattan başka bir şey de değildir yani. Litekid, tekid için bedel getirilmiş. Ve kavlu zemfisali, zemfisali nedir? Müşirun, işaret ediyor. İlâ ennel murade. Murad edilen, kasteden, bil gayriyeti. Gayriyet ile kasteden, yani gayridir. Yani dedim ama zemfisali yani. Ayrılık sahibi. Yani böyle ayrılmış da başka bir yerde duruyor. Manasında gayri değil. Yani gayır dediğin zaman ondan başka, ondan ayrı. Ondan ayrı manasında değil yani. Tamam mı? Yani ayrılık sahibi değil. El-gayriyetül istilahiyeti. İstilahi gayriyet kastedilmiyor yani. İstilahi gayriyet de çünkü o zaman o zatına ayrılmış olması lazım geliyor yani. Tamam mı? Çünkü istilahi gayriyet nedir? Bu bundan gayridir dediğin zaman Zeydün Zeyd gayru amri. Zeyd amırdan gayırdır dediğin zaman bu ne demek? Amr başkadır, Zeyd başkadır. Zeyd ayrı bir şeydir. Ha, böyle bir şey değil yani. Ve huve o ellezi öyle bir şey ki o yumkini infisalu anizzati. Tamam mı? Yani zattan infisali mümkün olan demektir. Ve o yani istilahi olarak murad edilen, yani istilahi murad edilen, istilahi olarak murad edilen gayriyet nedir? Ve böyle yumkin infisali anizat, zattan infisali mümkün olan demektir. Zattan infisali ayrılığı mümkün olan demektir. Yani zattan ayrılığı mümkün olan. Yani zattan ayrı olan demek. Yoksa zatta zaten mugayir zıt olan manasında değil yani. Ha, zata zıt olan manasında değil. Mugayiret kastedilmiyor yani. Anlaşıldı? Yani lel mugayira yani. Mugayiret değil, infisal kastediliyor yani. İnfisal ne demek? Zattan ayrı yani. Zatın aynı değil yani. Aynı değildir. Bizatihi zattan başka da değil. Mugayir de değil yani. Ona muhalif de değil yani. Tamam. Çünkü lugavi gayriyet, lugavi gayriyet mugayiret demektir. Mugayiret. Aykırı olmak, ondan farklı olmak. Ve öyle değil, murad olan budur işte. Ve öyle değil, yumkine infisal, hani zattan ayrılık, zattan ayrı olması mümkün yani. Zat başka, sıfat başka. Ama zattan ayrılmış, ya böyle ona mugayir, ona muhalif olmuş değil yani. La değil muradun el gayriyetul lugaviyet, lugavi gayriyet değil. Niye? Li zuhur tegayyurayni, li zuhur tegayyuri, tegayyur zahirdir, farklılık yani. Beni de zat başkadır, sıfat başka, bu tamam zaten. Zat ayrıdır, sıfat ayrıdır. Peki zat ayrıdır, sıfat ayrıdır, tamam. Peki zattan infisali mümkün. Tamam. Zattan infisali mümkün şekilde de değildir. Zattan ayrılıyor da böyle ayrı bir varlık olarak duruyor değildir yani. Emma kevnuha, peki bakalım. Emma kevnuha leyset ayne zati. Zatın ayni değildir olması efeli enne sıfete sıfat leyset değildir aynel mevsufi. Mevsufun bizzati kendisi değildir. Tamam. Değil mi? Ve emma enne leyset gayriha. Peki gayri değildir. Ne demek? Feli enne sıfatihi فَلِأَنَّ صِفَاتِهِ تَعَلَى Allah'ın sıfatları لَا تَنْفَكُّ ayrılmaz. Bak ayrılmaz manasında, tamam mı? İnfisal etmez yani. Tamam mı? Şimdi gayriyet, gayriyet yoktur diyorsun. Gayriyet ne demek? Zattan ayrılması mümkün. Değil mi? Bak zattan ayrılması mümkün olan. Yani gayırdır, zattan ayrılması mümkün. Ha, infisali mümkün değildir. Demek zattan ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Yoksa zat başka, sıfat başka. Tamam. Yani zattan ayrılıyor da böyle hariçte ona ayrı bir varlık kazandırılmış değil. Allah'ın zatında kayıp. Feli enne sıfatihi teala Allah'ın sıfatları la tenfekkü ayrılmaz. An zati Allah'ın zatına ayrılmaz. Ezelen ve ebeden. Hiçbir zaman. Ama bihilaf-ı sıfati mahlukati, mahlukatın sıfatları böyle değil. Mahlukatın sıfatları kişinin zatının ne yapıyor? Ayrılıyor yani. Her zaman sende durmaz ki. Mesela sende ilim var, öyle bir şey, bir arız olur, bir durum olur. Cehil sıfatı sende galip olur. Niye? Bildiklerini unutursun, değil mi? Unutursun, kayboluyor. Allah için böyle bir şey yok. Allah'ın sıfatları hiçbir zaman zatına ne yapmaz? Ayrılmaz. Yani Allah'tan ayrılması mümkün değildir manasında. Tamam? Vela gayran zemfite ayrılık sahibi olacak. Yani ayrılabilecek bir gayr de değil. Yani ayrılmaz. Allah'ın zatında kaimdir. Allah'ın zatından başka bir varlık bulamaz yani o sıfatla başka. Yani mugayiret, lugavi mugayiret. Lugavi zaten zattır. Biri zat, biri sıfat. Sıfat Allah'ın kendisi değil. Yani. Değil. Allah'ın bizzat kendisi değil. Allah'ın evet. Sıfatü zati.